zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk, dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Prezydent Duda zawetował ustawę incydentalną. Program szkoleń wojskowych będzie szyty na miarę, zapowiada szef MON-u. Nielegalne wyścigi zatrzymane w nocy przez policję w Rzeszowie. Prezydent zawetował ustawę incydentalną, która ustalała skład orzeczniczy Sądu Najwyższego mający orzekać o ważności wyborów. Poinformowała o tym szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Pan prezydent podjął decyzję, aby w trybie artykułu 122 ust. 5 Konstytucji tę ustawę zawetować, czyli skierować ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Główne motywy, które stały za taką decyzją, to przede wszystkim kwestie związane z nienaruszalnością powołań sędziowskich. Zgodnie z ustawą o ważności wyboru prezydenta w 2025 roku miałoby orzekać 15 sędziów najstarszych stażem w Sądzie Najwyższym, a nie jak dotychczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Inicjatorem zawetowanej ustawy był marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Premier zapowiedział, że do końca roku powstanie gotowy model szkolenia mężczyzn na wypadek wojny. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz dodał, że program szkoleń będzie szyty na miarę. Planujemy taką mapę interaktywną, gdzie każdy będzie miał swojego przewodnika i będzie mógł przejść i wybrać szkolenie, które będzie mu najbardziej pasować. Na takie, które jest w stanie zrealizować. Będzie to dostępne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Będzie w zakresie podstawowym, jak również w zakresie rozszerzonym. To jest wielki program. Zdaniem szefa MON-u program wejdzie w życie szybciej niż od przyszłego roku, a więcej o tym powiemy w Pulsie Trójki. Śmiertelna ofiara pożaru traw w Sance w powiecie krakowskim. Mężczyźnie nie udało się uciec przed ogniem, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Niestety zginął mężczyzna około 80 roku życia. W Małopolsce od początku roku odnotowaliśmy już ponad 900 pożarów traw, gdzie 4 osoby zostały ranne i 1 śmiertelna. Podpalanie traw jest karalne, grozi za to grzywna, a jeżeli zagrożone zostanie zdrowie i życie, to karą może być nawet 12 lat więzienia. Około 500 pojazdów i 1000 osób, tyle według szacunków policjantów rzeszowskiej drogówki, mogło uczestniczyć w nielegalnych wyścigach na terenie miasta. Dzięki policyjnej akcji udało się zapobiec rajdom, mówi podkomisarz Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Około godziny 21 gromadzących się amatorów szybkiej jazdy ujawnili na parkingu marketu przy Alejach Powstańców Warszawy. Policyjne patrole pojawiły się także w miejscach, w których w latach ubiegłych organizowano tego typu wydarzenia. To jest na parkingu przy hali Podpromie oraz w rejonie stref ekonomicznych Dworzysko i Rogoźnica. 37 kierowców dostało mandaty na kwotę ponad 18 tysięcy złotych. Podczas akcji zatrzymano 4 prawa jazdy i 2 dowody rejestracyjne. Zderzenie fraktowca z tankowcem u wybrzeży Anglii. Obie jednostki stanęły w ogniu. Według właściciela tankowca nie zginął żaden z członków załogi tego statku. Do zderzenia statków doszło niedaleko East Yorkshire w pobliżu wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii. Amerykański tankowiec do przewozu chemikaliów Stena Immaculate zderzył się z kontenerowcem Solong Shipping Sources. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku tuż przed godziną 10. Trwa akcja ratunkowa, którą koordynuje brytyjska Straż Przybrzeżna. Na miejsce wysłano statki ratunkowe i gaśnicze oraz samolot patrolowy. Pożaru nie udało się jeszcze ugasić. Jan Olęcki, Polskie Radio. Wiadomo, że częściowo załadowany tankowiec stał na kotwicy. Media informują, że była to jednostka wykorzystywana do przewozu paliw przez amerykańską marynarkę wojenną. Pasażerowie, których loty zostały odwołane z powodu strajku związków zawodowych na niemieckich lotniskach, będą mieli trudności z uzyskaniem odszkodowania. Dziś może zostać odwołanych nawet 3400 lotów, w tym połączenia z polskich lotnisk do Berlina, Monachium czy Frankfurtu. Na ogół pasażerowi za odwołany lot przysługuje od 250 do nawet 600 euro odszkodowania. Jednak unijne rozporządzenie zdejmuje z linii lotniczych obowiązek wypłaty zadośćuczynienia w nadzwyczajnych sytuacjach, mówi Paweł Kunc, ekspert do spraw turystyki. Praktyka pokazuje, że strajk personelu naziemnego w Niemczech lub kontrolerów ruchu lotniczego może być uznany za taką właśnie przyczynę niezależną od przewoźnika. Jeśli postanowimy ubiegać się o odszkodowanie od przewoźnika, to zgodnie z polskim prawem mamy na to rok. Niezależnie od okoliczności, okoliczności linia lotnicza podczas trwających utrudnień musi otoczyć pasażerów opieką. W grę wchodzi m.in. kwestia posiłków, napojów czy możliwości skontaktowania się z rodziną. W przypadku przełożenia lotu na następny dzień przewoźnik musi zapewnić pasażerowi hotel i transport między hotelem i lotniskiem. Michał Makowski, Polskie Radio. Z powodu odwołanych lotów do Niemiec przewoźnik kolejowy PKP Intercity dziś i jutro dołączy dodatkowe wagony do pociągów kursujących do Berlina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. 4 medale, 2 złote, srebro i brąz przywieźli polscy lekkoatleci z halowych mistrzostw Europy w Holandii. Wczoraj wielką niespodziankę sprawiła Anna Wielgosz, wygrywając na 800 metrów. Świeżo upieczona mistrzyni Europy długo pracowała na ten sukces, a w karierze miała więcej upadków niż wzlotów. Myślę, że otworzyłam troszkę też ścieżkę dla innych osób, dla wątpiących i myślę, że to będzie cenne, że jeśli chociaż jedna osoba uratuje swoją karierę, być może nie tylko lekkoatletyczną, ale jakąkolwiek, jaką tam kontynuuje i chciałaby kontynuować, to żeby się nie poddawała i myślę, że to będzie takie najcenniejsze dla mnie, jeśli bym kiedykolwiek się dowiedziała, że komuś to pomogło, to będę też szczęśliwa. Inspirujące. Lekkoatletyczny sezon halowy zostanie zwieńczony Mistrzostwami Świata w Nankinie w dniach 21-23 marca. Nocne marki oglądały mecz Igi Świątek, ale większość z nas spokojnie, mam nadzieję, spała, bo różnica czasu między Polską a Kalifornią nie daje komfortu oglądania turnieju w Indian Wells w sensownych godzinach. Polska tenisistka awansowała do czwartej rundy po zwycięstwie z Ukrainką Dajaną Jastrębską 6-0 i 6-2. Ekspertka Katarzyna Strączy o postawie Igi. Wykorzystuje błędy niewymuszone przeciwniczek, wykorzystuje słabszą grę. Jastrębska jest taką tenisistką, która wytrzymuje 2-3 pierwsze gemy na takich wysokich obrotach, kolokwialnie mówiąc. Szybka gra, wiele wymian, natomiast tak jak w poprzednim meczu, do pewnego czasu jest walka, a potem już dominacja Świątek. Następną rywalką Świątek będzie Czeszka Karolina Muchowa. Na godzinę 20.30 awizowany został pojedynek Huberta Hurkacza i Alexa De Minora z Australii. I jeszcze jedna informacja piłkarska. Niepokojące wieści dotyczące zdrowia Piotra Zielińskiego. Pomocnik Interu Mediolan nabawił się urazu łydki i raczej nie zagra w zbliżających się wielkimi korkami meczach reprezentacji Polski. Kolega z redakcji wrócił dzisiaj z nagrań z okrzykiem, ale gorąco. Czy u szanownych też taki dzień był piękny? Jeśli tak, to wieczorem nieco się zmieni, szczególnie na Podhalu i w Beskidach, gdzie możliwe są opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. A dzisiaj rano porywy wiatru halnego na Kasprowym Wierchu przekroczyły 100 km na godzinę i wieczorem nadal będzie wiało. Nad morzem za to możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i najchłodniej około 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 16. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Ewa Lipowicz wydaje i przygotowała dzisiejszą audycję. A ja się nazywam Aneta Aftoniuk. Zapraszam. Shadow in the city, all around. People looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city. It's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night. In the summer, in the city. Dzisiaj w Warszawie było 20 stopni, więc właściwie Summer in the City. Czemu nie? Joe Cocker śpiewa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście, że zapraszamy, bo przygotowaliśmy same ważne tematy na dzisiaj. Czy dyplomacja to jest sztuka powiedzenia komuś idź do diabła w taki sposób, żeby on cieszył się na nadchodzącą podróż? Ta wymiana zdań, którą Państwo na pewno widzieli na portalu X między Elonem Muskiem a naszym ministrem spraw zagranicznych Radkiem Sikorskim, zainspirowała nas do poszukania odpowiedzi na to pytanie i znaleźliśmy ją. I przedstawimy tę odpowiedź w dzisiejszej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale powiemy także o takim temacie. Chodziłem swego czasu na siłkę, widziałem nawet osoby, które mają 50-60 lat, co jest moim zdaniem obiecujące. No obiecujące, bo co, 50-60-latkowie to już na siłkę nie chodzą. Ten temat pojawi się w naszej audycji już wkrótce w kontekście otyłości, bo w 19 roku, w 2019 prawie 53% dorosłej populacji Unii Europejskiej miało nadwagę, a w Polsce aż 65% badanych odpowiada, że nie uprawia żadnej aktywności fizycznej i okazuje się, że najbardziej zasiedziałą grupą są osoby po 55 roku życia. I moje przewrotne pytanie brzmi, czy aby na pewno powinniśmy łączyć otyłość z brakiem ruchu? Co Państwo na to? 22 i 7 trójek. Daniel czeka już przy telefonie. Zapraszam Państwa do telefonowania w tych sprawach, ale także we wszystkich innych. Czekamy. Jesteśmy z Państwem do 19. Comes the sun, and I say it's all right. same słoneczne piosenki w dzisiejszej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki niosą, prawda? No mnie tak, mam nadzieję, że i państwa. Jeśli państwo jadą teraz samochodem, proszę z ostrożnością to robić, ale jeśli będą chcieli państwo do nas zadzwonić, to uprzejmie uprasza się o zjechanie na pobocze albo do jakiejś zatoczki i dopiero wtedy wykonanie połączenia telefonicznego. Numer państwo znają, dlatego też nie będę go przypominać. Ale na pewno widzieli państwo, co w niedzielę napisał Elon Musk. Otóż napisał tak. Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie. Czy Elon Musk ma rację? Czy faktycznie zbudował taki system, którego nie da się niczym zastąpić? Sprawdziliśmy. Kuba Witkowski. Starlink jest przez Ukraińców wykorzystywany praktycznie od początku pełnoskalowej wojny. Dostęp w dużej mierze finansują państwa sojusznicze, w tym Polska. Starlinki finansowane przez Polskę, one funkcjonują na Ukrainie. Tam, gdzie tradycyjna infrastruktura leży w gruzach, została zniszczona przez Rosjan. Myślę, że realnej alternatywy dzisiaj nie ma. Stwierdził dziś Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Pytanie, czy faktycznie nie ma innych systemów, które mogłyby zastąpić Starlink? Budowana jest w tym momencie europejska sieć internetu satelitarnego, która nazywa się IRIS. Ona jeszcze nie ma gotowości. Realne alternatywy dla Starlinka, takie, które w zasadzie jeden do jeden można by przełożyć te Starlinki, no to jest chiński, konstelacja tysiąca żagli. Na te rozwiązania trzeba jednak poczekać i obecnie, jeśli by Elon Musk faktycznie odłączył Ukrainę od systemu Starlink, nie byłoby czym ich zastąpić. W przypadku takich doraźnych problemów ze Starlinkiem, Unia też uruchomiła program, który nazywa się GovSat.com. Łukasz Michalik z serwisu WP Technologie. To jest program, który zakłada wykorzystanie istniejących już satelitów wojskowych i cywilnych do zbudowania takiej doraźnej sieci łączności, która może być dość szybko uruchomiona. Przy czym dość szybko to jest perspektywa kilku miesięcy co najmniej. Niestety każda z tych alternatyw, nie dość, że wciąż jest w budowie, to ich wydajność będzie dużo niższa niż systemu Starlink. Satelity Starlink po prostu znajdują się bliżej nas, czyli użytkowników, w związku z tym zapewniają siłą rzeczy lepszej jakości usługę. Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i łączności. Dodatkowym atutem jest to, że satelitów Starlink jest dużo, w związku z tym są w stanie obsłużyć duży ruch z bardzo niskim opóźnieniem i bardzo wysoką przepływnością. W przypadku chińskich to tutaj mówimy o setkach, w przypadku projektów europejskich o dziesiątkach satelitów, więc skala, czy dostępność, czy przepustowość jest zupełnie inna. Natomiast nie jest tak, że Starlink jest jedyny i niezastąpiony. Zwłaszcza jeśli mowa o łączności stricte wojskowej. Takie możliwości, jak oferuje Starlink, też już wcześniej istniały, choćby podczas wojny z terrorem, na przykład amerykańskie drony, które operowały tam nad Afganistanem, one były sterowane w czasie rzeczywistym, prawie rzeczywistym, przez pilotów, którzy znajdowali się w Stanach Zjednoczonych, więc ta komunikacja istniała bez Starlinka. Dlatego odcięcie od satelitów Starlink przez Elona Muska wcale nie oznacza katastrofy, a może też zmobilizować Europę do szybszego opracowania własnych rozwiązań. Kubie Witkowskiemu bardzo dziękujemy za te optymistyczne wiadomości, a już za chwilę w Trójce. Dyplomacja to sztuka powiedzenia komuś iść do diabła w taki sposób, żeby już cieszył się na tę podróż. No, cieszą się państwo, bo ja absolutnie nie, ale wiem, kto się cieszy. Będziemy dzisiaj w Trójce mówić o otyłości i pytałam Państwa, czy łączą Państwo ruch z nadwagą? Zdecydowanie brak aktywności fizycznej ma związek z nadmierną masą ciała, a jedną z przyczyn tego stanu jest na przykład nadużywanie samochodu na krótkich dystansach zamiast się przejść. Także namawiam Państwa, przejść się zamiast jechać krótki kawałek samochodem. Też namawiam, proszę założyć słuchawki i włączyć sobie w te słuchawki trójeczkę i pomaszerować. A do tematu otyłości wrócimy na naszej antenie po godzinie 16:40. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 10 marca. Jest prawie 22,5 minuty po godzinie 16. Kiedyś to, o czym teraz będziemy mówić, było synonimem klasy i politycznej finezji. W eleganckich gabinetach zapadały kluczowe decyzje dotyczące świata, a jednym uściskiem dłoni można było zapobiec konfliktowi. Ale świat się zmienił. A wraz z nim zmieniły się zasady gry na politycznych salonach. Karolina Gonet. Przez wieki to właśnie ona decydowała o losach świata. Dziś w miejscu subtelnych negocjacji pojawił się spektakl. Mikrofony, kamery, czasem brutalne słowa, a teraz także kłótnie w mediach społecznościowych. Czy to właśnie tym jest współczesna dyplomacja? Dyplomacja to umiejętność rozmawiania bez tworzenia konfliktu. Tak prowadzić rozmowę, żeby inni się nie zorientowali, że chcę nimi manipulować. Sztuka dobrej rozmowy po to, aby uzyskać dobre skutki dla tego, który mówi. Czy liczy się jeszcze strategia, czy tylko szybkie riposty? Dyplomacja to sztuka powiedzenia komuś iść do diabła w taki sposób, żeby już cieszył się na tę podróż i to się nie zmieniło. Łukasz Walewski, autor książek o dyplomacji. Teraz jednak dyplomacja to saperska robota, bo choćby wydarzenia w gabinecie owalnym podczas spotkania Trump-Zełenski, które w opinii przecież szefowej niemieckiej dyplomacji otworzyły nową erę nikczemności, przeniosły nas faktycznie w taki świat, którego dyplomaci nie znali i chyba niekoniecznie chcieliby w nim być. Kiedyś politycy negocjowali za zamkniętymi drzwiami, a dziś muszą być widoczni. Rządzą nami w pewnym sensie social media. Jest coraz mniej czasu na pogłębioną rozmowę. Agnieszka Magdziak-Miszewska była ambasador Polski w Izraelu. Głębsze ujęcie problemu, który mamy do zrealizowania czy do załatwienia. Platforma X nas niesłychanie ogranicza, sprowadza rzeczy skomplikowane i trudne do trzech zdań. Obecnie przez to, że jest taka pozorna wolność słowa, dyplomacja się bardzo zmieniła. Bardzo trudno w dzisiejszych czasach dobrze wypaść zarówno w social mediach, jak i w polityce, jak i wśród znajomych. Trzeba się mocno zastanawiać, żeby nikogo nie uprzedzić, przez co ta dyplomacja jest po prostu trudniejsza. W erze dyplomacji na social mediach, no w zasadzie dyplomaci mogą nie nadążać za wydarzeniami. Administracja Donalda Trumpa opanowała to zresztą do perfekcji, bo potrafi grać, na przykład negocjując w tej chwili kwestię pokoju z Ukrainą, na kilku fortepianach naraz. Dyplomaci toczą negocjacje w kilku miejscach w tym samym czasie i to stwarza dla amerykańskiej dyplomacji duże możliwości, żeby coś wywalczyć w jednym miejscu, gdy w drugim to się nie udaje. Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat przeszliśmy od siły argumentów do argumentów siły niestety. Jest na to tylko jedna metoda twardej dyplomacji i twardych odpowiedzi publicznie, a zakulisowo próby oswojenia lwa. Kiedyś elegancka gra strategów, dziś walka o uwagę widzów. Czasy się zmieniają, ale skuteczność dyplomacji wciąż zależy od tego samego, od mądrości i umiejętności słuchania. I czy takie cechy posiadają ci, którzy reprezentują nas na arenie międzynarodowej? Funkcjonujemy w świecie, gdzie zdaje się nie ma miejsca na subtelność. Słowa ważą tyle, co decyzje, a wizerunek nierzadko liczy się bardziej niż wynik negocjacji, prawda? Co Państwo na to? 22 i 7 trójek. Zapraszam do dyskusji. Cause it was always you.

Od miesiąca trwa program Nasze Auto, który zastąpił mojego elektryka. W ciągu miesiąca wpłynęło już ponad 1300 wniosków, mówi wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. To jest marchewka zamiast tamtego kija. 1322 wnioski już, 60 tygodniowo mniej więcej wchodzi do NFOŚ-a. 40 tysięcy złotych dajemy maksymalnie do finansowania. Pula na dopłaty do elektryków wynosi 1 600 000 000 zł. Na koniec sprawdzamy jeszcze waluty i giełdę. Złote dzisiaj wyraźnie traci na wartości. Za euro płacimy już 4,20, za dolara 3,87. Funt kosztuje 5 zł, frank 4,41. Spadki też na giełdzie. Na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji WIG20, główny indeks naszego parkietu, traci ponad 2%. Dziś w Warszawie odczuwalna temperatura wyniosła 20 stopni Celsjusza. Wszystkie zapowiedzi się potwierdziły, a mówiły, że spadnie 0 mm deszczu, 0 mm gradu oraz 0 mm śniegu. Dla zrównoważenia efektu wow, mądrość ludowa. Słońce marcowe, owocom niezdrowe. Będziemy mówić dzisiaj o otyłości z okazji kampanii edukacyjnej. Porozmawiajmy szczerze o otyłości i dzwonią Państwo w tej sprawie. Sport uprawiam od bardzo, bardzo dawna. Po 50 jest bardzo wskazane uprawianie ćwiczeń siłowych, ponieważ opóźniają proces starzenia i rozdrabnienia kości. Zdrowe odżywianie, wiadomo, ten metabolizm zwalnia, jest inna przemiana materii i w tym wieku jak najbardziej dla mężczyzn starszych to jest wskazane. To ich nie zabije, a naprawdę ich wzmocni. A dla kobiet? 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić i powiedzieć. Baby, what I say, keep calm, Johnny, singing, I'm gonna Akurat muzyka taka do biegania po schodach. Co państwo na to? Walk of Life, Dire Straits. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. A o tych schodach wspomniałam nie bez powodu. Bo dzisiaj w Warszawie przy schodach, przy Złotych Tarasach odsłonięta została grafika inaugurująca 6. edycję kampanii edukacyjnej Porozmawiajmy szczerze o otyłości. Jej ambasadorami są między innymi aktorzy Robert Kudelski i Bartłomiej Nowosielski. Może zawsze pójść na siłownię, spalić trochę tłuszczu, utrzymywać się odpowiednią dietę i wtedy otyłość już nie będzie problemem. To wszystko zależy od nas, czy chcemy być fit, czy chcemy dbać o swoje ciało, czy nie. Grafika na schodach, a propos kampanii Porozmawiajmy szczerze o otyłości, powoduje to, że małymi krokami pokonujemy schody, czyli przeciwności losu po to, żeby być zdrowszym. Bartłomiej Nowosielski, aktor. Jest nie ten nacisk kładziony na chorobę otyłościową, jaki być powinien. Jest dużo bardziej skupienie na tym, żeby hejtować ludzi z otyłością, a nie edukować ich na temat tego, czym jest choroba otyłościowa. Ja nie wiem, czy się o tym mówi odpowiednio dużo, czy nie, ale chodziłem swego czasu na siłkę. Widziałem nawet osoby, które mają 50-60 lat, co jest moim zdaniem obiecujące. Tak samo widziałem osoby, które są w fatalnym stanie, jeżeli chodzi o otyłość i coś tam próbują. To jest takie, ktoś się w końcu wziął za siebie. Tylko najgorsze jest persystencja, w sensie wytrzymać. Widzisz tutaj te schody i tą grafikę, która na nich jest? Pomyślałem, że warto byłoby skontrolować zdrowie, badanie, sobie zrobić krwi, może serducha. A schody jako krok po kroku dążenie do zdrowia przemawia to do ciebie? Kupujesz to? No totalnie. Znaczy ja też boję się wind, więc zawsze idę schodami i jestem zadowolony z tej decyzji życiowej. A wiesz odnośnie czego jest ta grafika? Promuje akcję edukacyjną, w której jest mowa o walce z chorobą, jaką jest otyłość. Jak patrzysz na tą grafikę, na te schody, do jakiej refleksji ci to zmusza? Uważam, że jest bardzo fajna. Zachęca do po prostu do walki z tą chorobą, myślę. Ponieważ wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak posiadanie, że tak powiem, rozmiaru plus size może wpływać też na nasze zdrowie. Sprawność fizyczną i takie podobne rzeczy, więc uważam, że jest to bardzo, bardzo fajna akcja. Ma na celu zmotywować ludzi do może częstszego używania schodów klasycznych zamiast ruchomych i dbania o swoją sylwetkę nawet w takich codziennych małych czynnościach, jak wybór schodów zamiast windy albo schodów zwykłych zamiast ruchomych, jako na przykład przejścia się zamiast podjechania tramwajem albo i autem. I faktycznie w Polsce możemy mieć problem z pokazywaniem wizerunków, tak jak już wspomniano, plus size. I uważam, że powinniśmy zwrócić na to trochę większą uwagę. No, myślę w ten sposób, że po prostu głupota człowieka doprowadziła do tego, że po prostu jadł za dużo. Albo po prostu nie przekalkulował swojego metabolizmu. No i po prostu stało się tak. No i też jest odpowiedzialność tej osoby również, żeby to zmienić. No, chodzić na siłownię, ruszać się po prostu. Bardziej słuchać o innych chorobach niż na przykład otyłości. No na pewno jakaś tolerancja musi być. Jakaś pomoc na pewno. W tym roku kampania realizowana jest pod hasłem Słuchaj serca, lecz otyłość. A ten materiał przygotowała Helena Jakimiuk, debiutująca na naszej antenie. Słuchają Państwo Trójki, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, jest prawie za 15:05 i to jest dobra pora na to, żeby porozmawiać szczerze o otyłości. Zanim przedstawię gościnie w naszym studiu, to jeszcze Państwa głos. Z otyłością walczyłam w zasadzie przez 20 lat. Zdecydowałam się równo 2 lata temu na rękawową resekcję żołądka i powiem szczerze, była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, jakie mogłam podjąć. I chciałam tylko powiedzieć tym osobom, które się zastanawiają, czy warto, absolutnie warto, bo jakość życia jest nieporównywalna, abstrahując już od zrzuconych kilogramów, że jest lżej po prostu na ciele, ale jest lżej na duszy, możliwości otwierają się ogromne i po prostu warto o siebie nawet nie walczyć, tylko warto się po prostu o siebie zatroszczyć. Bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę o kolejne 22 i 7 trójek. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 19, ale teraz porozmawiamy szczerze o otyłości. Ze mną w studiu Ola Kisiel, certyfikowana coachka ciała akceptacji. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Olu. No to dobrze, Ola, porozmawiajmy w takim razie szczerze o tej otyłości, bo z tych badań, które mamy dostępne, wynikają dosyć straszne statystyki. Czyli na przykład prawie 53% dorosłej populacji Unii Europejskiej ma nadwagę i to jest badanie z 2019 roku, przy czym, i bardzo chcę to zaznaczyć, Europejski Urząd Statystyczny do tej klasyfikacji użył wskaźnika BMI, czyli takiego wskaźnika stosunku wagi do wzrostu. Mhm. Czego się właściwie nie robi, bo ten wskaźnik jest beznadziejny. Generalnie myślę sobie, że jeżeli badamy populację, no to powiedzmy, że wskaźnik BMI jest takim narzędziem statystycznym i jest git. A w stosunku do człowieka pojedynczego? W stosunku do pojedynczego człowieka to jest trochę tak, jakbyśmy kazali rodzinie z czwórką dzieci pozbyć się dwójki, bo statystyczny Polak ma tylko dwoje dzieci. Mhm. No, bez sensu, prawda? To jak badać, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość? Całkiem niezłe podejście do tego tematu ma amerykańskie stowarzyszenie endokrynologiczne, ponieważ oni tam nie opierają się na BMI, tylko na 5 albo 7 takich filarach. Biorą pod uwagę różne czynniki i stan naszego zdrowia w różnych obszarach. Jakby wydolność sercowo-krążeniową, układ hormonalny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo skomplikowane. Tego się nie wyliczy prostym kalkulatorkiem w 3 sekundy. No i to wymaga dużo większego zaangażowania całego systemu ochrony zdrowia. Czyli trzeba iść do lekarza. Trzeba iść do lekarza i to trzeba iść do lekarza, któremu chce się poświęcić czas na wywiad, a nie takiego, który nas zważy, zmierzy, wyliczy BMI i jest diagnoza. I powie, o gruby, zaniedbałeś się. Dokładnie. Mnie uderzyło w tym materiale, który słyszeliśmy przed chwilą z odsłonięcia schodów przy Złotych Tarasach, w inaugurujących akcję Porozmawiajmy o otyłości, to, że właściwie każda z tych osób mówiła o tym, że otyłość jest niezdrowa, to jest pierwsze skojarzenie, czyli chude, zdrowe, tak? To jest pierwsze to skojarzenie, które mnie zaskakuje. I to, że właściwie otyli ludzie są otyli dlatego, że za dużo jedzą. Och, tak. I święte. Chyba tam nawet padło, wystarczy mniej jeść i więcej się ruszać. Tylko trochę innymi słowy. Gdyby to działało, nie byłoby grubych osób. A mówiłaś przed chwilą, 53% dorosłych Europejczyków to osoby grube. I tutaj gwiazdka. Gruby to nie jest obelga. To jest po prostu opisanie stanu rzeczy. Czy ty jesteś osobą z nadwagą, z otyłością? Gdyby popatrzeć na moje BMI, to pewnie tak. Nie trafiłam nigdy na takiego lekarza, który chciałby ze mną dłużej o tym podyskutować, niż tylko wyliczyć moje BMI. Ale o sobie mówisz osoba gruba? Tak i nie, ponieważ dla mnie grubość jest tożsamością i definiuję ją jako niewpisywanie się w społeczeństwo, czyli grube osoby mają problem z tym, żeby się ubrać, mają problem z tym, żeby dopiąć pasy w samolocie, mają problem z tym, żeby skorzystać z infrastruktury w miejscach publicznych, czy z opieki zdrowotnej. Ja w większości tych przypadków nie doświadczam wykluczenia. Jasne, żeby kupić sobie bieliznę, muszę iść do specjalistycznego sklepu i to w zasadzie tyle, bo w każdym innym aspekcie jestem zupełnie standardowa. Pokazywałaś ostatnio w swoich mediach społecznościowych swoje zdjęcia w bieliźnie, które zresztą udostępniłam również na swoich mediach społecznościowych, dlatego że mamy niedostatek ciał, które wyglądają różnie. Mhm. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w mediach oglądamy, jeśli brzuchy, to piękne, wyrzeźbione, docięte na redukcji tak i jest. Na wspomnianej w materiale zresztą siłce. I właściwie trochę zapomnieliśmy, że ciała są po pierwsze różne, a po drugie mogą być miękkie i puchate i też są dzięki temu wspaniałe. I gdzieś jest takie oczekiwanie społeczne, że w mediach będą prezentowane wyłącznie wyrzeźbione, smukłe sylwetki. Tak, i to ma rzekomo mieć działanie motywacyjne i takie aspiracyjne, bo jeżeli będziemy pokazywać tylko szczupłe osoby, to te wszystkie, które szczupłe nie są, będą czuły się zainspirowane do tych zmian. Ale prawda jest taka, i mamy to świetnie opisane na przykładzie efektu skali, czyli filmu, serialu z Archiwum X, który sprawił, że coraz więcej kobiet myślało o medycynie i naukach ścisłych, bo po prostu oglądali tą Dejnę Skali, która była agentką lekarką. I tak samo będzie z grubymi osobami. Naprawdę nie musimy się bać, że jeśli pokażemy grube artystki, aktorki, muzyczki, dziennikarki, to nagle wszyscy ludzie stwierdzą, a chrzanić to odchudzanie, będę gruby i szczęśliwy. Albo że grubość jest fajna, tak? Dokładnie, czyli tak. Ta historia o promowaniu otyłości, pokazując osoby wyglądające ponadstandardowo. Właściwie jaki jest standard? Kto ustala ten standard? Tak, dokładnie, kto ustala ten standard? Te osoby, które oglądamy w mediach głównego nurtu, to jest mniej niż 1% populacji. Mniej niż 1% populacji ma tą idealną figurę klepsydry 90, 60, 90 w przypadku kobiet. Cała reszta jest zupełnie normalna i standardowa, nawet jeśli tego nie oglądamy w telewizji. Czy zauważyłaś z twoich doświadczeń, że jest tak, że o wiele trudniej jest pokazać w mediach publicznie grubą kobietę niż grubego mężczyznę? Myślę, że tak, ponieważ wymagania wobec kobiet związane z naszym wyglądem są dużo większe i dużo bardziej restrykcyjne. Kobieta przez gro czasów historii miała być ozdobą. I mamy wobec niej takie, a nie inne wymagania. Co ciekawe, nigdy nie są celebrowane sukcesy kobiet tak bardzo, jak celebrowane jest ich schudnięcie. Tu koronny przykład Adele, nominacje do Oscara, tyle Grammy, że nie zliczę. A kiedy było o niej najwięcej szumu? Kiedy chudła. Schudła. No właśnie. No dobrze, wkładając trochę kij w mrowisko, muszę cię zapytać o to, gdzie jest różnica, albo gdzie jest granica pomiędzy zaniedbaniem ciała, a ciało pozytywnością. W moim przekonaniu to są dwie zupełnie różne kwestie. Można zaniedbać ciało i być szczupłym. Można je zaniedbywać nie śpiąc, paląc, pijąc, nie regulując stresu, przechwalając się tym, że zasuwamy 20 godzin na dobę w pracy. Mhm. Czyli ruch ciało pozytywności, ciało akceptacji nie jest ruchem mówiącym o tym, machnij ręką na to, jakie jest twoje narzędzie do życia, czyli czy jest grube, czy jest chude, tylko... Jest o czym ten ruch? Ten ruch jest o tym, że bez względu na to, w jakim ciele żyjesz, powinieneś mieć dostęp do ochrony zdrowia, do rynku pracy, do usług publicznych, do tego wszystkiego, co jest absolutnym pewnikiem, jeśli żyjesz w szczupłym, normatywnym ciele. W ciało pozytywności w ogóle nie chodzi o zdrowie i w ogóle nie chodzi o takie jednostkowe akceptowanie siebie, tylko chodzi o ten ruch w zasadzie polityczny. Czyli o niewykluczanie. Tak, dokładnie tak. To, co ci powiedziałaś, jest jeszcze dla mnie szczególnie ciekawe, dlatego że zauważyłam, że w rozmowach o otyłości, o nadwadze, o grubych osobach bardzo często łączy się chudy wygląd ze zdrowym wyglądem. Mhm. A mówi się o tym, że jeżeli osoba ma okrągłą sylwetkę, to na pewno jest osobą chorą. Tak. Gdzie te kropki się łączą w głowach? No właśnie... Tu nie ma konsensusu nawet w środowisku medycznym. Nie ma jednoznacznej definicji otyłości jako choroby, na którą zgodziliby się wszyscy lekarze i całe środowisko medyczne. No bo jeżeli definiujemy otyłość jako chorobę, jako wskaźnik BMI, no to definiujemy ją de facto na podstawie wyglądu. Wyłącznie. Co to za choroba, której kryteria diagnostyczne są na oko? Nie? Mhm. I to prowadzi potem do takich wypaczeń, jak diagnozowanie ludzi w internecie, ponieważ widzimy grubą osobę i od razu jej jedziemy. Jesteś gruba, jesteś chora, umrzesz mniej na zawał, więcej się ruszaj, jedz mniej, weź się za siebie, zaniedbałaś. No ta odpowiedzialność jednostki jest tutaj też dla mnie ciekawym tematem i proszę cię, żebyś wyjaśniła to z tej perspektywy właśnie coachki ciało akceptacji. Czy każda osoba, która ma nadwagę i ma otyłość, jest od początku do końca za ten stan odpowiedzialna? Absolutnie nie. To trochę tak, jakbyśmy mówiły, że każda kobieta żyjąca w przemocowym związku jest absolutnie i w 100% za to odpowiedzialna, bo przecież może spakować manatki i wyjść. No tak, tylko to jest częsty argument. Wyjść, nie? Otóż to. I z osobami grubymi jest dokładnie tak samo. Nawet jeśli szukają pomocy w tematach niezwiązanych z grubością, w innych tematach zdrowotnych, to najczęściej słyszą od lekarzy, jak pani schudnie, to będzie lepiej. Infekcja ucha, proszę schudnąć. Problemy z zębami, proszę schudnąć. Problemy ze snem, proszę schudnąć. Mm. To jest absurd. Jasne. No to proszę żyć dobrze w swoim ciele. Może to będzie dobra puenta.